Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Sevgili dinleyiciler, bitkilerin dünya üzerindeki yolculuğunu anlatırken seyahatnamelerle de yolumuz kesişiyor bu programda biliyorsunuz. Bugün 17. yüzyılın sonlarına, 18. yüzyıla doğru uzanıp Fransız hekim ve botanikçi Joseph Piton de Tournefort'un seyahatnamesinde Türkiye florasına, botanik tarihine dair neler var ona bakacağız biraz. Stefanos Hieracimos'un editörlüğünde çıkan Tournefort seyahatnamesi temel kaynağım olacak. Kitap yayın evinden çıkmış. Kitabın elimdeki 4. baskısının çevirisi Teoman Tunçdoğan'a ait. Diğer kaynakta Asuman Baytop'un Türkiye'de Botanik Araştırmaları kitabında yer alan makalesi. Tournefort'un seyahatnamesinin 1717 yılında Lyon'dan 3 cilt halinde cep kitap olarak basılan Nüsha'yı referans olarak almış bu yazısında. Fransız kraliyet bahçelerinin botanikçisi Tournefort, 14. Louis ve Comte Pontchartrain'ın buyruğuyla yeni bitkiler bulma göreviyle yola düşmüş. Comte'a yazılmış 22 mektup şeklinde bir seyahatname bu. İlk 10 mektuptan oluşan birinci kitabı Ege Adaları'nın hemen hemen tamamını kapsıyor. 35 adayı yerinde derlediği bilgilerle anlatırken korsanların saldırısına uğrayan ada halklarını, salgın hastalıkları, batıl inançları, günlük yaşamları gözler önüne seriyor. Geriye kalan 12 mektubu kapsayan ikinci kitabı ise Türkiye ile Gürcistan ve Ermenistan'ın batı kısımlarını kapsıyor. Kimdir peki Tournefort? 1650 yılında Güney Fransa'da, Aix-en-Provence'da doğmuş. Genç yaşından beri bitki toplamaya meraklı biri. Alplerden örnekler toplayarak bir bitki koleksiyonu oluşturmaya ta o zamanlardan başlamış. Ve o zamanlardan başlayarak oluşturduğu herbaryum bugün Paris'te Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde korunuyor. 1679 yılında 23 yaşındayken tıp öğrenmek için Montpellier'e gider ve orada üniversite çevreleri içi dışı olur ama üniversiteye kaydolmaz. Yine de botanik alanında uzmanlaşır ve bitki örneği toplamak amacıyla Seven ve Pireneleri aşarak Barcelona'ya kadar gider. 1683 yılında Paris'teki Kraliyet Botanik Bahçesi'ne kraliçenin başhekimi Fagon tarafından botanikçi olarak atanır. Ölünceye kadar da bu görevini sürdürür. Doğu seyahatine çıktığı tarihin yani 1699 yılının sonu Türkiye bağlamında pek rastlansal değildir. 26 Ocak 1699'da Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma dönemini başlatan Karlofça Anlaşması imzalanmıştır. 200 yıldan uzun sürecek bu dönemde Fransa savaş halinde olduğu Almanya'ya ikinci bir cephe açılması için Türklerin Almanya ile barış yapmasını engellemeye çalışmaktadır. Hieracimos bu seyahatnameyi değerlendiren giriş yazısında savaştan çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu öğrenmek isteyen bir Fransa varken Tournefort'un yolculuğunu düşündürücü olduğunu söylüyor. Öte yandan onun kimliğini gizlemek amacıyla küçük çiçekler toplayan bir casus olduğunu söyleyen belgeler de yoktur ortada. Kon Pönşatran Türkiye'ye ilgi duymaya başladı. Başhekim Fagon'un da himayesindeki Tournefort'u bu işe yerleştirmek için bu ilgiden yaralanmış olabileceği varsayımını da öne sürüyor sonra. Turnefor'a eşlik edenler arasında ise Ansbach'lı bir Alman hekim olan Gundersheimer ve Chalon'dan ressam Claude Ubrier vardır. Seyahatname'de metni süsleyen 152 resim Ubrier'e ait. Bunlardan 50'si bitki resmi. Diğerleri ise harita, manzara, giysi, kale, manastır ve üçte hayvan resmi var. Resimlerin kimilerini Twitter'dan paylaşmaya çalışacağım sizinle. Şöyle bir güzergah izlemişler. Genel bir fikir vereyim. 9 Mart 1700'de Paris'ten ayrılıyor. Ekip önce Marsilya'ya gelip yaklaşık bir ay kaldıktan sonra yelkenli gemiyle Girit Adası'na ulaşıyorlar. Sonra 10 ay kadar işte bugün Yunanistan sınırı içinde kalan tüm Ege adalarını dolaşıyorlar. Mart 1701'de Midilli Adası'ndan ayrılıp Marmara Denizi üzerinden yelkenliğine İstanbul'a geliyorlar. Geliş tarihleri kayıtlı değil. Sonra buradan bir paşanın 8 kayıktan oluşan alayıyla Trabzon'a, oradan Erzurum'a gitmeye karar vermişler. Bu kayıkta kendisi, iki arkadaşı, bir tercüman ile birlikte 4 kürekçi, bir dümenci ve tabii ki erzak, malzeme, çadır vesaire vardır. Gezgin grubu Nisan 1701'de Ortaköy'den hareket etmiş ve Karadeniz'e açılmış. Ve sahili takip ederek kah kürek çekerek, kah yelken açarak, akşamları da karaya çıkıp yatarak Amasra, Sinop, İnebolu, Gerze gibi birçok yere uğrayarak 40 gün sonra Trabzon'a varmış. Sonra yine aynı paşanın kervanı eşliğinde 3 Haziran'da Trabzon'dan hareket ederek Soğanlı Dağları'nı aşıp 12 gün içinde de Erzurum'a varmış. Sonra doğuya yönelip rehber eşliğinde köylerde, işte çoban kulübelerinde konaklaya Tiflis, Erivan, Ağrı ve Kars'a gidip tekrar Erzurum'a dönüyorlar. 13 Eylül'de bu kez batıya yönelerek Tokat, Ankara, Bursa ve son olarak 7 ay sonra da İzmir'e varıyor. 13 Nisan'da da İzmir'den kalkan bir yelken ile Livorno'da birkaç gün karantinada kaldıktan sonra 3 Haziran 1702 yılında yaklaşık 2 yıl önce ayrıldı. Marsilya limanına tekrar dönmüş oluyor. Yeresimos neden yolculuklarına Girit'ten başladığını o çağın bütün botanikçileri gibi Turnefor'un da Girit florasından çokça söz eden Plinus ve Galenos gibi antik çağ yazarlarından ilham almış olmasıyla açıklıyor. Bu güzergahı izleyerek bitki örtüsüyle doğasıyla ilgili neler yazmış ona bir bakalım isterseniz. Turnefor'un ilk durağı Girit'in ikinci büyük kenti Hanya. İlk mektubunda söz ediyor buradan. Adanın coğrafi yapısı, insanların gündelik yaşamları, adadaki Türklerin yıkanma alışkanlığı nedeniyle çeşmelere çok önem verdiği, evlerin mimarisiyle ilgili çokça bilgi var. Bunun ötesinde bitki örtüsüyle ilgili şöyle notları var. Bay Gundersheimer ile benim bu ilk gezintide yaşadığımız şaşkınlığı anlatmadan geçemeyeceğim. Hanya'da karaya çıkıp konsolosu ziyaret eder etmez Marsilya'dan beri sabırsızlıkla ulaşmayı beklediğimiz bu Kandiye toprağının hangi bitkileri yetiştirdiğini bir an önce görebilmek için ulusumuzun elçisiyle birlikte hemen kent kapısına koştuk. Hanya sokaklarında büyük çiçekli ve parlak yapraklı bir tür Frank menekşesi yetişiyordu. Girit'in diğer kenti Daftides'i anlatırken küçük dutlukların ve inciliklerin arasından görülen bağlar ve zeytinlikler çok hoş bir manzara oluşturduğunu söylüyor. Evliya Çelebi'nin tam as dediği köy burası. Bugün hala aynı adlı varlığını sürdürüyor. Resmo'yu Kandiye'ye bağlayan yol da bu köyden geçiyor. Resmo'ya 12 mil uzaklıkta konakladıkları Arkadi Manastırı'nın bulunduğu vadiyi de anlatmış. Düzlüğe bağlar, meyve bahçeleri ve ekili topraklara bölünmüş çok hoş bir vadiden geçilerek ulaşılıyor. Ekili olmayan yerleri de yeşil meşeler, kermes meşeleri, akça ağaçlar, akça kesmeler, mersinler, sakız ağaçları, antep fıstıkları, defneler, serviler, günlüklerle kaplı bu vadinin her yerinden sular akıyor. Strabo'nun betimlediği antik Girit'i orada bulmak mümkün diye yazmış. Dördüncü mektubunda Milos Adası'nda nadir yetişen bitkilerden bahsediyor ve bize en büyük keyfi abdest bozan otu yaşatı diyor. Burada harika bir kullanım alanı bulan bitki, deyim yerinde ise fundalıkları çayıra dönüştürerek adanın otlaklarını çoğaltıyor. Dağları dik ve yalçın Serifos adasında kayaların arasındaki nemli toprak parçalarında yetiştirilen soğanların tatlılığından bahsediyor. Serifosların böylesine iyi soğanlara sahip oldukları için gurur duyduklarından bahsediyor. Evet, bir müzik arası verelim, sonra Tournefort ile beraber adaları harçlamaya devam ederiz. George Friedrich Handel'in Serse opera eserinden Largo bölümü dinliyoruz. Merhabalar tekrar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Tournefort'un seyahatnamesinde floramıza dair neler var ona göz atıyoruz. Beşinci mektubunda şöyle ilginç bir ayrıntı da var. Antiparos adasındaki bir gözlerine dayanarak taşlarında bir telge, yani bitkileri yetiştirme gücü sayesinde bitkiler gibi büyüdüklerini savunuyor. Doğa bilimdeki büyük hakikatlerden biri diye anlatıyor bu durumu. Mağaralardaki kireç çökeltilerinde gözlemlediği artış ona göre bu olayın çürütülemez bir kanıtıydı. Naxos adasının baştan başa portakal, zeytin, limon, sedir, turunç, nar, incir ve dut ağaçları dolu olduğunu, Kos adasını yaya olarak boydan boya dolaşarak bitki örnekleri topladıklarını, döndüklerinde kayıklarını demirledikleri limanda tayfalarıyla buluşamadıkları için başlarına gelen işleri ve adaların tek ticaret kaynağının buğday olduğunu anlatıyor. Gerçi bir başka Fransız doğu gezgini Jean de Tevno tam tersine çok gür meşe ormanları ve başka ağaçlıklar olduğunu da bunları kesip odununu çeşitli yerlere ve özellikle Santorini'de yaşayanlara sattığını yazmış Kos'la ilgili, ama arada geçen zamanda Venedikliler ormanları yakmış da olabilir elbette de diye bir not da eklemiş Yerismos. Tinus'un incir ağaçlarının bodur ve gür olduğunu anlatmış. Zeytin ağaçlarının iyi tuttuğunu. Dağlık ve sarp bir adı olan Kios'un yani Sakız Adası'nın portakal, limon, zeytin, dut ve mersin ağaçları dolu olduğunu. Sakız ağacı gillerinden bahsediyor. Ve sakız ağaçları nasıl işlendiğini de uzun uzun yazmış. Ve yöredeki tek eksiğin tahıl olduğunu yazmış. Ve Samos Adası'nda Panyatu Vronta Manastır'ın yakınındaki düğün çiçeklerinden de bahsediyor. Boralar manastırın çevresinde birkaç mavi çiçekli güzel düğün çiçeği türünü gözlemlememizi engelleyemedi diye yazmış. 23 Şubat'ta dağların üzerinde az kar vardı ama bezel iriliğinde dolu yağdı. Bu dağlar iki tür çamla kaplıdır ve güzel bir çam türüne köknar adını vermiş. Yöre sakinleri ne derse desin hiç köknar yoktur. Samos Adası'ndaki bu tür çamlar çok uzun ve gemi direği yapmaya elverişlidir. Piri Reis de öyle söylemiş bu ağaçlarla ilgili. Ol kadar iri ağaçları olur ki değme barçalara bir tevi direk olur demiş Piri Reis de benzer olarak. Santorini Adası'nda ise incir dışında meyvenin az bulunduğunu, adada sakız ve kermes meşesi, bir çalılık türü bir meşe bu, başka bir şey bulunmadığını anlatmış. Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan topraklarını anlattı. İkinci kitabında, ilk mektubunda İstanbul'un evlerini, sokaklarını, günlük kıyafetlerini anlatıyor. Bedestenlerini anlatıyor, esir pazarlarını uzun uzun anlatıyor ama bitkilerle ilgili de şöyle ayrıntılar var. İstanbul'da birçok güzel salep cinsi vardı. Ne var ki bunları bahçede yetiştirme olanağı bulunamamıştı. Çünkü bu bitkiler yalnızca kır havasını severler. Meraklıların ellerinde çoğalan ve güzelleşen düğün çiçekleri için aynı şey geçerli değildir. Bir süredir Türkler bu tür çiçekleri büyük bir titizlikle yetiştirmeye başlamışlardır. Böylece ülkelerine büyük ün kazandırmaktadırlar. Söylendiğine göre müthiş ordusuyla Viyana önünde başarısızlığa uğrayan Kara Mustafa Paşa düğün çiçeklerini moda haline getirmiş ve bu konuda yapılan bütün araştırmalara olanak sağlamış. Bu vezir-i azam avlanmayı, sakinliği ve yalnızlığı çok seven efendisi 4. Mehmet'i eğlendirmek için ona çiçek zevkini aşıladı. Padişahın en çok hoşuna giden çiçeklerin düğün çiçekleri olduğunu anlayınca da imparatorluktaki bütün paşalara bölgelerinde bulunan en güzel türlerin köklerini kendisine göndermelerini yazdı. Girit, Kıbrıs, Rodos, Halep ve Şam paşaları saraya karşı görevlerini diğerlerinden daha iyi yaptılar. İstanbul'un ve Paris'in güzel bahçelerinde gördüğümüz bu hayranlık verici düğün çiçeği türleri işte buralardan gelmiştir. Düğün çiçeği derken muhtemelen anım onlardan bahsediyor eğer yanlış bilmiyorsam. Monsieur Bachelier adlı Parisli bir meraklının 1615 yılında İstanbul'dan ilk at kestanesini ve Manisa ailesini getiren kişi olduğunu, yumrular ve birçok güzel sümbül, nergis ve zambak türünü de buradan gelip Fransız bahçelerinde kültüre alındığını, Toulouse ikliminin İstanbul'dan gelen fulyalar ve Manisa ailesi için çok elverişli olduğunu da yazmış. Bu arada bir parantez açayım. Spil Dağı'nda Manisa ailesi yabani olarak yetişiyor. Koparması yasak ve büyük cezalar var neyse ki. İstanbul'da 3 yeni bitki resimli olarak tanıtmış kitabında. Çiçek pazarında sarı meyveli duvar sarmaşığı Hedera helix sarmaşığını ve Büyükelçinin sofrasında gördüğü saliplilerden bir orkesin çiçekli halini kayda düşmüş. İstanbul'dan sonra Ortaköy'den yola çıkarak deniz yoluyla yelkenlerle Karadeniz'e doğru yola çıktığını söylemiştim. Kıyı kıyı birçok yere uğradıktan sonra 17. mektubunda Trabzon'dan bahsediyor. Bir liman kenti olan Trabzon'un sarp kayalıkları arasında kurulu bir kent olduğundan, surlarından bahsettikten sonra gördüğü bitkileri de anlatıyor. Şöyle ifadeler var. Her ne kadar Trabzon'un kırsal kesimi güzel bitkiler açısından zengin değilse de bu tür araştırmalar açısından kentin güneybatısında 25 mil uzaklıktaki büyük Simele Manastır'ın bulunduğu güzel dağlarla karşılaştırılamaz. Alplerde bile bu kadar güzel ormanlar yoktur. Manastırın çevresindeki dağlarda kayınlar, meşeler, gürgenler, diş budaklar ve dev boylu köknarlar yetişir. Manastırı bulunduğu yeri hayranlıkla anlatıyor ve yaşamımın geri kalanını burada geçirmek isterdim diyor. Trabzon'dan sonra gitti. Doğu'nun önemli ticaret merkezi olan Erzurum'da çok miktarda kök boya, horasani ve ravent geldiğini de gözlemlemiş. Papaver, yani haşhaş başlarının henüz yeşirken yendiğinden bahsetmiş. Tiflis'te Hint yağı bitkisi ve keten yetiştirdiğini söylüyor. Bursa'da iki aktar tanıdığını anlatmış. Onlardan aldığı düğün çiçeğigillerden helleborus kökünden bir ekstra hazırlayıp müsil olarak üç Ermeni'ye verdiğini ve bunun onlarda şiddetli kusma, karın sancısı, mide ve boğaz yanması olduğunu görünce ekstreyi Fransa'da olduğu gibi bir gece sütün içinde bırakılıp süzüldükten sonra kullanılması gerektiğini yazmış. Helleborus oriental zehirli bir bitki. Öyle olduğu için bizde halk arasında da pek sevimli isimleri yok. Bohça otu, kara çöpleme, siyah harbak, boynuz otu, dana bağırtan, dana kıran gibi isimlerle anılıyor bizde de. Helleborus. Kuzey tarafından çıktı Ağrı Dağı'nın anlatmış. Kıraç ve kayalıklı olduğundan. 200 adım kadar yaklaşan bir kaplanın ona zarar vermediğinden söz ediyor. Nuh'un gemisini burada kayalıkla oturduğunu da düşünüyor. Ona da bol bol referanslar var bu bölümde. Uludağ'a gittiğinde dağın tepesinin karlarla kaplı olduğunu, o yüzden ancak göllere kadar çıkabildiğini anlatıyor. Göknarların Fransa'dakilerden farklı olmadığını, birçok bitkinin Avrupa dağları bitkileriyle aynı olduğunu, kayın, gürgen, titrek, kavak ve fındığın bol yetiştiğini kaydetmiş. Manisa Dağı çıkışı da ona çok verimli olmamış. Burada zakkum ve sandal ağacı kümeleri arasında Girit'te rastladığı bazı nadir bitkileri, örneğin papatyagillerden peygamber çiçeği cinsinin çayır serçebaşı türünü gördüğünü yazmış. İzmir'de kaydettiği pek az tür var. Ilgın var, hayıt, aslan pençesi, anemon kaydetmiş, üzüm ve zeytini kaydetmiş ve İzmir'den Fransa'ya drog olarak mazı, mahmude, yani bingözütü de denen mahmude, ışkın, afyon, sarı sabır, tutya, yani çuha çiçeği gibi ve galbanum gibi zamk yapmakta kullanılan sakız çiçeği ve günlük gittiğinde yazmış. Tournefort gezi sırasında her fırsatta bitkileri gözlemlemiş, örnekler toplamış, meyve, tohum, kök alarak Paris'e götürmüş, onları kraliyet bahçesine ekmiş, başka bahçelere dağıtmış, hatta Hollanda gibi ülkelere de göndermiş. Seyahatinden sonra Paris'e döndüğünde getirdiği, topladığı bitki örneklerin tasnifini ve kitabın hazırlanışını tam olarak bitiremeden, tamamlayamadan maalesef evinden botanik bahçesine giderken bir araba kazasında ölmüş ve seyahat kitabını da iki cilt halinde ancak 1717'de onun ölümünden sonra basılmış ve bunu aynı yıl 3 ciltlik Lyon baskısı izlemiş. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Fransız doğa bilimci Tournefort'un rotasını izledik ve Türkiye florasına dair neler anlatmış ona baktık. Bu doğa bilimcinin Carlos Linnaeus sahneye çıkınca dek geçer olan bitki sınıflandırma sistematiğinden de söz etmek isterdim ama onu başka programa bırakalım. Başka bir vesileyle tekrar söz ederiz. Evet sevgili dinciler, bir daha görüşünce dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.